I aften og i nat mest skyet, diset og tåget. Mellem 5 og 10 grader og svag til jævn vind, mest omkring nordøst. I morgen fortsætter skyerne og disen, og først på dagen er det også tåget. Temperaturen vil ligge omkring de 10 grader. Det var nyhederne på Radio 24/7. Nu er der lydperler fra videnskaben i tredje planet fra solen. Det var vores indgangsbøn. Tredje planet fra solen, Radio 24/7's naturvidenskabelige radioprogram er i gang. Og jeg hedder Henrik Pretorius. Der forskes intensivt i at skaffe mere olie fra oliefelter, hvor olien er svær at få op fra. Er det ikke lidt skizofrent? Når vi nu ved, at mere olie bliver til mere CO2, og vi fra FN's klimapanel ved, at mere CO2 fører til mere global opvarmning, hvorfor har vi så travlt med at gøre problemet endnu større? Der er jeg til tænkt, når jeg hørte om det ene eller det andet forsøg på at forbedre mulighederne for at hente olie op fra undergrunden under stadig sværere betingelser. Der skal hentes olie under Nordpolen ved Grønland, på dybere og dybere vand. Og i dag har jeg en forsker i studiet, som forsker i at vride mere olie ud af vores egne nordsøfelter. Noget vi alle ved, vores nationaløkonomi vil have rigtig godt af, men som vel også blot skaber endnu større problemer for klimaet. Hvorfor gør vi sådan? Hør det om lidt her i programmet, hvor vi desuden har friske historier om de løver og næsehorn, som plejede at rende omkring på vores breddegrader. Forskerne ved nu endelig, hvordan de uddøde. Samt sidste programmet har vi indslag om 6 mennesker, der har været spærret inde i et kunstigt Mars-rumskib i mere end 500 dage, og en historie om nudging, en adfærdsteori, hvor man forsøger at påvirke folks valg, næsten umærkeligt, så de gør, hvad der er bedst for dem selv og for samfundet. Men først, olien. Hvorfor arbejder forskere intenst i vores dage på at skaffe mere olie? Vi ved jo, at olie bliver til CO2, når vi brænder det af, og vi ved, at det skaber problemer for klimaet. Hvad skal vi med mere og mere af det stads? Susan Stipp, professor Susan Stipp fra NanoGeoCenter ved Københavns Universitet, du er en af de mange forskere verden over, der arbejder på at finde metoder til at suge mere olie op fra slunkne oliefelter. Susan, møder du nogle gange folk, der undrer sig over, at du forsker i at skaffe mere olie, og hvad siger de så til dig? Ja, nogle gange jeg mødte mine gamle venner og kollegaer, fordi i den tidlige stadium af min karriere, jeg arbejdede mest på forskning på at holde grundvand rent, og hvordan vi opbevarer vores affald på en ansvarlig måde, så de ikke forurener. Og så nu de synes måske, jeg har gået over til den mørke side nu, at jeg arbejder med at få mere olie. Men det er også har en humanitær grundlag, fordi hvis vi ikke har nok olie, til vi kommer over til de vedvarende energikilder, vil vi have store problemer på hele jordkloden. Så du hjælper menneskeheden med det her, og måske ikke mindst danskerne, når det gælder Nordsolen som sådan. Men du kommer oprindeligt fra miljøforskning også. Man kan høre, at du har et amerikansk accent. Du er oprindeligt kanadier, er det ikke sandt? Ja, det er rigtigt. Okay. Jeg har boet i Danmark nu siden 16 år. I de sidste 16 år, og er uddannet geolog osv. Og arbejder altså med blandt andet med at få mere olie op af de danske nordsøfelter. Jeg kunne godt tænke mig at høre lidt ned i det tekniske her. Hvad er det, I prøver at gøre på jeres laboratorium, som skulle kunne hjælpe, hvad kan man sige, nordsøolien til at flyde lettere, så vi kunne få noget mere af den op fra de samme felter, som vi i dag? Jeg er leder af en større gruppe, men vi er mest interdisciplinære videnskabsfolk. Vi prøver at løse problemer, hvor vi blander fysik og kemi og geologi og ingeniørvidenskab med alle synspunkter, så vi kan løse problemer. Vi har flere muligheder at få mere olie ud. Vi kan ændre væsken. Vi kan ændre overflade, mineralerne i reservoirerne. Og vi kan også ændre porestørrelser, teoretisk set. Så i min gruppe, vi prøver at finde ud, hvordan olie klistrer sig til partiklerne, og hvorfor porerummene er så små. Det vil sige, hvorfor partikler er så små og bliver igennem millioner af år ikke dannet om til større krystaller, som normalt sker i bjergarter. Og det er altså noget, der skal ske dybt ned under jorden. Hvor dybt henter man den danske olie op fra? 2 kilometer nede, eller en kilometer nede? Ja, 2-3 kilometer under havbundet. Ja, så I skal finde metode at komme derned, og så bearbejde, hvad kan man sige, stenarterne dernede osv. Hvad er problemet for at få mere nordsøolie op? Altså, hvad er problemet dernede i dybet, siden at det er så svært at få olien op? For det er svært at få nordsøolie op, ikke? Ja, det er to grund. En er, at nordsøolien ligger i kalk. Og kalk har meget ved de små partikler, og derfor små porerum. Ja, man kan sige olie. Nogle tror måske, man borer ned, og så er der et hulrum, og så er det fyldt med olie, og så kan man bare pumpe op. Sådan er det ikke. Det er ikke det, tank, der ligger dernede. Nej. Det ligger i stenene. Det siver gennem stenene. Det er rigtigt. Og man tænker på en sten som en fast stof, men sten har bitte små porer i det, og det er, hvor olien ligger. Så en ting er, at... Det jeg spørger om, det er, hvad var problemet? Det var, fordi jeg går ind og afbryder dig. Hvad var problemet hernede i undergrunden ude i Nordsøen? Okay, i Nordsøen, vi har små porer i forhold til andre reservoirer, i sandsten for eksempel, meget større partikler og større porer. Men hvis vi skal påvirke reservoirerne, vi har kun den mulighed at sætte noget ned i væsk. I vandet mest. I vandet? Altså i olien eller hvad? Eller i vandet? Ja, man skal forstå, at når man producerer olie, først man sænker en hul ned i reservoiren, og så den naturlige vægt af bjergarter trukker ud omkring 5%. Så undergrunden, den trykker simpelthen ned, så når der kommer hul, og der kommer et hul op ned til, så kommer det simpelthen bare væltende op. Det bliver presset ud. Og det kommer ud af sig selv. Okay. Så vi får omkring 5%. Okay. Hvis vi vil få mere, så skal vi gøre noget tricks. Mm. Og så mest de pumper vand ned i en brønd. Ned i borehullet? Ja, ind i en borehul. Ja. Og så det trukker under højtryk vand igennem reservoiret. Altså man presser olien ud med at pumpe vand ned i undergrunden. Presser olie ud, og den kommer ud i den production well. Okay, ja. Og så op til måske man får 20-25% mere med at sætte vand ind i reservoiret. Mm. Men man får ikke mere. Så der er en masse olie tilbage i Nordsøen, men man kan pumpe og pumpe vand mange, mange, mange cubic meters af vand ned i reservoiren. Ja. Og man får alligevel ikke det sidste op. Hvad får man op i dag? 20% eller deromkring? Ja, 20-25, måske 30, hvis man er heldig. Fordi det hænger fast i de her bitte, bitte små porer, som er netop i den danske undergrund her. Ja. Så hvad er det, I håber at kunne gøre ved det her? Så hvad prøver I at bearbejde den danske undergrund med? Ja, hvis man ændrer egenskaber af de små partikler, så kan man få olie til at slippe lettere. Mm-hmm. Man kan også ændre porerummerne, hvis man kan finde ud, hvordan man gør det. Og så min gruppe forsker på de to ting. Mm. Man kan også ændre væsk, men vi arbejder ikke med det endnu. Mm. Hvor meget realistisk tror I, at det er, at man kan hente mere op fra Nordsøen? Jeg tror, det er meget realistisk. Man skal bare finde ud, hvordan. Mm. Og hvor meget olie kunne der være mere? Kan vi få ekstra? Man kan aldrig få 100%. Men hvis man kun får 1% mere ude af Nordsøen, vil vi have nok olie i Danmark for 10 år. Mm-hmm. Jeg vil sige, det er, internationalt set arbejdes der med at hente mere olie op fra oliefelter i det hele taget. Altså, man pumper gas ned, CO2 ned for eksempel, og kvælstof og så videre. Der er også nogle steder, hvor man prøver at varme oliefeltet op. Yep. Altså kilometer under jorden, så man varmer op med damp og så videre. Hvordan kan du deltage i det her? Altså, det giver bare mere olie, og det giver meget mere større klimaproblemer. Ja. Vi skal være grøn. Vi skal være miljørigtige. Men alligevel, vi skal ikke være dum. Vi kan ikke gå over til de vedvarende energikilder i morgen eller næste uge. Vi skal udvikle dem, så de kan give os en effektiv energi replacement. Ja, simpelthen udskifte, så vi kan udskifte med et andet energisystem. Ja, men det tager tid. Vi har vindmøller op til 21% i Danmark nu, men vores bil arbejder ikke så godt på vind. Vi skal udvikle måde, teknologiske måde, at bruge de andre energikilder. Og det er ikke klar endnu, mener du simpelthen? Det er, de her andre alternativer er ikke klar endnu, så vi har brug for masser af olie, også i fremtiden, også den, du kan hente op. Ja, ellers, hvis vi ikke henter vores egen dansk olie op, så vil vi blive afhængige af olie fra Mellemøsten. Okay. Og det er ikke så godt for Danmarks økonomi, og måske ikke for verdens... For verdens stabilitet måske, at man kan forestille sig at komme uro og så videre. Hvornår løber vi tør for dansk olie? Allerede i 2012, vi begynder at ikke blive en eksporterende. Ja, så kan vi ikke eksportere mere. Okay. Ja, og for vores egen brug, det går ned ad bakken. Vi kan pumpe mere vand ind, men vi kan ikke trukke mere olie ud, med mindre vi gør noget. Dernede i reservoiren. Men en af hovedårsagerne her er altså, at alternativene ikke er klar endnu. Jeg har, i telefonen har jeg Poul Erik Mothorst fra DTU Risø. Poul Erik, I arbejder med at lave systemer, så man kan blive fri af de her fossile brændsler. For eksempel få vedvarende energi som strøm fra vindmøller og solceller, lader osv., så man kan få energi, når vinden ikke blæser. Det ved vi jo, det er det klassiske problem, vi hører om vindmøllerne. Er det rigtigt, at de her teknologier ikke er klar? Er vi afhængige af billig olie, eller i hvert fald af meget olie i mange årtier frem? Ja, altså langt hen ad vejen er det jo rigtigt. Vi arbejder jo godt imod at få et grønt system, men der er jo visse sektorer, det er nemmere at gøre det inden for eksempel el- og varmesektoren, end andre. Og her er transporten jo specielt et problem for os. Det vil tage tid at lægge transporten om, og det er jo specielt der, vi bruger vores olie. Så jeg tror, at inden for transportsektoren, der vil der gå adskillige år, før vi slipper for at blive afhængige af olien. Vi sigter jo på det lange sigt imod at få et fuldstændig grønt system, hvor vi faser de fossile brændsler ud i 2050. Men jeg tror, at selv når vi er fremme i 2035-2040, selv med en kraftig indsats inden for transporten, så vil vi nok stadigvæk bruge olie der. Så vi har brug for den her olie fremover, sådan som du kan se det. Hvad er problemet med at få transportsystemet til at fungere uden olie? For det første vil vi jo gerne lægge den om mod elbiler. Men som de fleste nok også ved, så er batterierne jo altså ikke fuldt udviklet endnu. Så det er et område, der bestemt også tager tid. Så er vi i gang med bioethanol. Det ser mere lovende ud, men samtidig er der ganske lang vej der også. Og selv bioethanolen, jamen der vil være grænser for, hvor meget vi kan omlægge af vores biomasseressourcer. Altså der er grænser for, hvor mange biomasseressourcer vi kan bruge inden for transporten. Så biomasseressourcer vil ikke kunne dække det samlede transportbehov. Jeg synes også lige, man skal sige, at når vi ser på omlægningen af de fossile brændsler, så er det faktisk sådan, at kul skal vi primært fase ud af hensyn til klimaet, mens olie skal vi primært fase ud af hensyn til forsyningssikkerheden. Og det er den prioriteringsrække, det faktisk er vigtigt for os at tage den i. Det er også det er noget med, at kul... At gøre noget ved kulden i første omgang, end det er at gøre ved olien. Det er kul skab... klimamæssigt synspunkt. Undskyld, ja. Ud fra klima... Ja, jeg vil prøve at forklare det der med kul. Det, når folk måske stusser over, hvorfor skulle kul være værre end olie? Det er fordi kul simpelthen indeholder, hvad kan man sige, når man brænder dem af, der kommer mere CO2 ud af et kul, end der gør af olie. Der er mere brint i olien, kan man sige, som bliver til vand, ikke? Er det ikke rigtigt? Jamen, du har fuldstændig ret. Kul er mere CO2-belastende, end olie er per energienhed. Og det er simpelthen grunden til, at vi skal fase kulden ud først. Hvad har jeg planer for, hvordan det her kunne lade sig gøre? Altså, hvad skal der til for at elbiler nu... Personbiler er jo nok ikke det største problem, men el-lastvognstog osv., el-skibe for eksempel, som kan hente varerne rundt i verden og sådan ting. Hvad skal der til, før at alternative energikilder er klar til det? Altså, lastvogne og skibe, det bliver noget af det allersidste, vi får over på el. Der tror jeg på, at vi skal bruge biomassen, eksempelvis i form af bioethanol, til at få drive vores lastbiler og skibe med. Det vil være meget svært at få elen ind der. Der kan også være andre muligheder inden for biomasse, f.eks. metanol, men det er alt sammen noget, der er på vej, men hvor der stadigvæk også er et stykke vej endnu. På telefon har jeg også Brian Vad Mathisen fra Aalborg Universitet. Brian, du har regnet på, hvornår vi kan klare os uden de her fossile brændsler, måske også olie. Altså, hvor lang tid går der, hvor vi er afhængige af olie, ifølge dine regnestykker? Jeg er meget enig i det, Paul Erikan nævner. Altså, der går en lang årrække, især inden for transporten, hvor vi er afhængige af olie. Spørgsmålet er, hvor afhængige vi skal være af olie, og hvor hurtigt vi kan få mere el ind i systemet og flere biobrændsler ind i systemet. Hvad mener du med det? Hvad spørgsmålet er, hvor hurtigt det skal gå? Ja, spørgsmålet er, hvor hurtigt nogle af teknologierne de kommer til rådighed. Hvis vi nu kigger frem på det korte sigt, så kan vi se, at vi kan allerede i 2020 spare en hel del olie, hvis vi begynder at satse på at omlægge noget af transportsektoren, men hvis vi også begynder at indfase flere elbiler, end vi har i dag. Og vi kan allerede gå ud og købe nogen. Det er ikke hokus pokus. Vi kan gå ud og købe elbiler. Og i 2020 kan det løse nogle af problemerne. Mm. Men er det ikke dyrt? Er det ikke dyrt at indføre den teknologi nu? Er det ikke også det, noget af det her, det handler lidt om, at de her alternativer til at proppe benzin på vores biler osv., diesel osv., de er nogle dyre løsninger nu? Det er jo klart, det er nogle dyre løsninger. Til gengæld så sparer vi i længden. Altså i øjeblikket bruger vi omkring 80 milliarder om året på at købe olie, naturgas og kul. Og hvis man kigger på hen over årene, hvad det betyder, så er det ganske store udgifter. Og det, som vi foreslår i nogle af de scenarier, som vi har regnet på, det er, at man i stedet for at betale for de brændsler og bruge de 80 milliarder, som vi gør i øjeblikket, på at købe de brændsler, jamen så omlægger man det til nogle lån, til nogle energianlæg. Og det handler jo blandt andet om, at vi skal have nogle dyrere biler, i form af elbiler og hybridbiler og plug-in-biler. Vi skal have nogle flere vindmøller, vi skal have nogle varmepumper ind i systemet, vi skal have mere fjernvarme, vi skal have isoleret vores boliger, og vi skal fase olien ud, for eksempel oliefyr i boligsektoren. Det er nogle ting, som vi kan gøre, og det er hyldevarer, vi kan gå ud og købe. Det er et spørgsmål om vilje. Okay, men altså det vil sige, at det handler om politisk at simpelthen tage stilling til nogle af de her ting, og så få taget nogle beslutninger. Det er det, du mener. Dybest set, så kunne vi godt gå i gang med allerede nu at skaffe os af med en rigtig meget olie. Hvor meget vil vi kunne undvære af olie i 2020, mener du? Altså hvis vi kigger på, hvor meget vi bruger i øjeblikket, så er det omkring de her 370 petajoule. Og hvis vi virkelig satser hele vejen rundt, det er selvfølgelig ikke kun transport, men transporten udgør en stor del, så kan vi faktisk spare omkring 100 petajoule i 2020. Og nu ved jeg godt, petajoule, det siger måske ikke så meget for alle mennesker, men i øjeblikket bruger vi omkring 800 petajoule for hele Danmark. Så vi kan altså komme ned i cirka en 8. del? Ja. Noget af det, som jeg forestiller mig, det er jo, at hvis olie bliver ved med at være forholdsvis billigt, fordi vi kan hive mere og mere op, jamen så vil nogle af de her alternative løsninger få sværere ved at komme på banen. Er det rigtigt? Det er rigtigt nok, at der er en konkurrencemæssig udfordring, men altså vi kan jo se i øjeblikket, at ganske mange af de vedvarende energiteknologier faktisk er konkurrencedygtige med de fossile brændsler. Og jeg kan godt sige, at de metoder, vi håber at udvikle, de vil ikke være billige. De vil forhøje prisen af olie. Men forskel er, at hvis man skal betale et højt pris til en anden land, eller et højt pris til sin egen olie. Så det bliver ikke billig olie under nogen omstændigheder. Det bliver mere et spørgsmål om, det bliver dansk olie, vi får fingrene i, eller om det, om det bliver... Ja, det skal ikke være billigere med de nye metoder, vi prøver at udvikle. Mm. Poul Erik Morthorst og Brian Vad Mathisen, tror I, der bliver brug for den olie, Susan kan skaffe op fra vores undergrund? Ja, jeg tror i hvert fald, der bliver brug for den. Det er som sagt et område, hvor transporten er et område, hvor det er svært at erstatte olien i. Det vil tage sin tid. Men vi skal også lige være opmærksom på, at olie kan bruges til så meget andet. Det er en god materiale til at indgå i industrielle processer osv. Så jeg tror, at i bred forstand, så vil det være rigtig god brug for vores olie. Vi kan så håbe på, at vi igennem politiske indsatser osv. kan få faset olien ud, inden vi kommer alt for langt ud og har brugt det hele op, som i hvert fald som forbrændingskilde. Men generelt set tror jeg, der bliver brug for den lidt. Ja, fordi det skal gå stærkere med at fase ud, end det indtil videre har gjort, i hvert fald ifølge IPCC, som jo siger, at det stiger, CO2-indholdet i atmosfæren stiger alt for voldsomt i vores dage. Jamen, det hænger også sammen med, at det er kulene, vi skal tage fat i første omgang. Og ikke nødvendigvis olie. For klimamæssig grund. Mm. Og ikke olien, nej. Ja, og det er en anden synspunkt på alt det her klimaændringer. Når vi pumper CO2 op i luftet, CO2 kommer i ligevægt med vandet. Og hvis man har mere CO2 i vandet, så man har et mere sur vand. Det er jo ligesom, at man blander CO2 i vand, og man har dansk vand. Så havvandet bliver til dansk vand? Ja, og hvis pH er meget lavere ned, end det er nu, så bliver alle de organismer, som bor i havet, truet. Truet, altså ja. Ja, som det er koralrev og så videre. Koraller, de har allerede problemer. Ja, ja. Alle de algearter, ja, som lever, ja, og lever kokolider, ja, over, ja, deres krop, ja, ja. De tager en masse CO2 ud af luft, de der alger. Ja. Og hvis de dør, så taber vi den sink af CO2, og vi også forhindrer deres mulighed at lave ilt. Og vi er afhængig selvfølgelig af ilt. Så det er rent biologisk, og det er også simpelthen, vi går ind og kommer til at påvirke atmosfæren fra flere sider, hvis, ja, det her fortsætter for lang tid frem. Takket være den olie, du blandt andet hænder op, ja, af undergrunden. Men så vil jeg nu forstå bedre om, at vi nok slet ikke kan undvære, slet ikke inden for den allernærmeste fremtid, men dog så forhåbentlig på sigt. Vi er færdige med den her del af programmet. Jeg siger tak til Susan Stipp fra NanoGeo Science ved Københavns Universitet, Poul Erik Morthorst fra DTU Risø og Brian Vad Mathisen fra Aalborg Universitet. Efter en kort skiller skal det handle om uddøde dyr. Det kan lyde som en joke. Et danskledet forskerteam med blandt andre professor Eske Villerslev fra Center for Geogenetik ved Københavns Universitet har fundet svarene på et meget omdiskuteret spørgsmål blandt forskere, nemlig hvorfor der ikke vandrer vilde næsehorn, løver og andre store pattedyr rundt i Danmark som det mest naturlige. Spørgsmålet er slet ikke så fjollet, som det kan lyde. De store dyr, vi i dag kender mest fra Afrikas savanner, var nemlig spredt over hele den nordlige halvkugle i mere kuldetilvænnede varianter og forsvandt først fra vores breddegrader for omkring 10 til 20.000 år siden. Der burde altså leve løver i Danmark, eller i hvert fald i det nordlige Skandinavien i dag. Så hvorfor forsvandt de? Og hvorfor forsvandt bisonokserne, mammutterne, næsehornene og hestene også? Der har været en del diskussion blandt to fløje. Nogle har ment, at klimaforandringer tog dem, mens andre forskere har ment, at vi mennesker tog dem og åd dem. Og nu er jeg taget ind til Center for Geogenetik ved Københavns Universitet til professor Eske Villerslev. For nu har I svarene. Eske, hvem havde så ret? Jamen, det har begge fløje i virkeligheden, fordi der er nogle af de her store pattedyr, hvor vi kan se, at der er det simpelthen klimaet alene, som ser ud til at være årsag til, at de uddør enten globalt eller lokalt. For eksempel sådan noget som moskusoksen, som altså fandtes, hvis du går tilbage en 10.000 år, så fandtes den både i Europa og i Asien, og i dag findes den naturligt som bekendt kun i Nordkanada og så i Grønland. Og der må man sige, det er helt klart, der tyder det på, det er klimaforandringerne alene, som har drevet, kan man sige, den her ekstinktion eller uddøelse af moskusoksen i Eurasien. Derimod er der altså andre dyr, såsom hesten og bisonen, hvor man må sige, at klimaet helt klart også spiller en rolle, men det er ikke alene. Menneskene har også haft en betydning for, at de her dyr er uddøde lokalt. Så bisonoksen eller steppebisonen, den fandtes, man kan sige, i dag findes den i Nordamerika via i virkeligheden det, vi kalder præriebøflen. Men den fandtes også tidligere, altså i Europa og i Asien, hvor den jo i dag er forsvundet. Og der kan vi altså se, at det der, der menneskene spillede rolle. Og vi kan se det både ved, at du finder utrolig mange bisonknogler i de arkeologiske aflejringer, og du kan se det ved, at mennesker og bison overlapper i høj grad op til omkring tidspunktet, hvor de uddør. Ikke? Så der er det, der må man sige, det er en betydning. Så begge parter ret. Det, man kan sige, der er ret overraskende ved vores analyser, som ingen af parterne havde set i den her debat, det er, at det ikke, kan man sige, er et enkelt begivenhed. Altså det er ikke en, man kan sige, en enkel klimaforandring eller en enkel møde, et første møde med mennesker, der er årsag til, at de uddør. Man har i mange år troet, at det var sådan en slags, eller støttede sådan en såkaldt single cause theory. Det var, at for eksempel, det var da man gik fra istiden til vores tid, den her opvarmning, der skete der for omkring 11.000 år siden, der ligesom var årsag til, at det skete uddøen. Og der må man sige, at vi kan se, at hver art, og i mange tilfælde faktisk hver population af de her dyr, reagerer fuldstændig individuelt, altså og forskelligt på klimaforandringer og på møde med mennesker. Mm. Altså population, det er sådan en gruppe af dyr, ja, det er en flok. For eksempel kan du se, at i Nordamerika på et tidspunkt, før overhovedet mennesker spiller en rolle i hverken Asien eller Nordamerika, der kan vi se, at rensdyret, en klimaforandring for eksempel, jeg tror det er, at det bliver koldere, der kan man se, at rensdyrene de går tilbage i Nordamerika, mens de stiger i antal for eksempel i Asien. Og der må man sige, jamen det er et eksempel på, at der er en begivenhed, som ser ud som om, at den faktisk har en forskellig effekt på forskellige populationer på forskellige kontinenter, ikke selvom det er samme art. Mm. Men de bliver altså presset fra to sider, så kan man sige, de her dyr lige pludselig. Hvad er det for typer klimaforandring, vi har her? Hvad er det for noget? Måske kan du ligesom sætte scenen og fortælle os, hvad det er for et landskab, det her foregår i? Altså kuldetilpassede løver og elefanter, som vi kalder mammut og så videre. Hvordan ser der ud? Jamen, altså landskabet, sådan som vi mener, vi har kunne rekonstruere det, er jo en slags, kan man sige, steppe tundra. Og det er altså det er jo et landskab, som der egentlig ikke rigtig findes nogen analog af i dag. Fordi men man kan sige, det minder om en, altså også hvis man forestiller sig alle de her dyr, den mangfoldighed af store pattedyr, så minder det jo i virkeligheden om en slags afrikansk savanne under arktiske forhold. Altså, så man skal faktisk forestille sig, altså, at der virkelig løver og hyæner og næsehorn og så videre rundt i sneen, altså op i det nordlige Sibirien. Men man kan sige, at den mangfoldighed og det, man ligesom skal forestille sig, hvis man kiggede ud over landskabet, så vil det svare til, at du ser zebraflokke og gnuer og så videre, flokke af gnuer og løver, der ligger og så videre, ligesom du stod og kiggede over en afrikansk savanne, ikke? Og der bliver det så været koldere og varmere, og de her dyr kan ikke følge med, eller? Ja, det, altså man må sige, det er det, der ser ud som om, der sker. Det er altså, der både i virkeligheden bliver koldere og varmere, og det, temperaturerne ændrer sig, og fugtigheden ændrer sig. Og det, altså de her forstyrrelser betyder altså, at der i nogle perioder, kan man sige, jamen så er der nogle af de her dyr, som har det rigtig godt, mens er der andre af dem, som har det rigtig skidt. Og så, ændrer klimaet sig, og så er dem, der havde det skidt før, de får det bedre, mens dem, der havde det godt før, de får det dårligere. Og så pludselig så kommer der måske nogle mennesker ind, og så beslutter de her mennesker sig for, at jamen, vi vil specialisere os i at jage bison og hest, for eksempel. Og så er det det, de gør, og så får de det rigtig svært. Ikke? Og man kan sige, så det er i virkeligheden et ret komplekst billede, hvor at denne her uddøen også sandsynligvis, vil jeg sige, er foregået over relativt lang tid. Altså det er ikke bare, du ved, for 11.000 år siden, bang, så forsvandt de alle sammen. Det kunne man tro, hvis det var en sygdom eller sådan noget. Ja, præcis, men det er slet ikke det, vi ser. Altså, det er over et meget, meget langt, mange tusinder år, hvor man kan sige, at i virkeligheden denne her masse uddøen foregår. Ikke? De bliver stresset væk fra kloden, kan man sige, af klimaet, og så også med spidsekæbe. Og også en anden ting er, altså, at det foregår til syne. Altså, mange har troet, at det foregik utrolig hurtigt. Men det, vi kan se, er, at det er i virkeligheden det modsatte. Altså, at det ser ud som om, at vi får de her populationer, altså grupper af dyr, bliver mindre isoleret fra hinanden, og så får du de her små isolerede grupper af dyr, og det ved vi også fra moderne forskning, at moderne tider, kan man sige, at så går det galt, ikke? Altså går det meget hurtigt galt for sådan nogle grupper af dyr. Uden at det bliver alt for teknisk, kan du så forklare lidt om, hvad det er, I har kunne gøre nu, siden at man ikke før har kunne få afgjort det her spørgsmål? Altså tidligere har man kigget på bopladser, og så har man fundet mammutknogler osv. sammen med rester fra mennesker, og så kan man sige, okay, vi har jaget dem, så kunne det være forklaringen, og man har fundet tegn på klimaforandring. Hvad er det, I kan se nu? Altså jeg vil sige, det der er nyt ved det her studie er, at vi at kan man sige, har sammenlignet, altså vi har indtaget data fra utrolig mange dyr, altså og seks forskellige arter, så det man kan sige, datasættet i virkeligheden rådata, om du vil, altså både i form af dateringer af knogler fra hele deres udbredelsesområde, det at udvinde DNA fra de her knogler til rekonstruktioner af populationerne, det er det største datasæt, der nogensinde er blevet lavet. Og det vil sige, det er også det første gang, man virkelig har sammenlignet forskellige arter og på forskellige kontinenter den samme art. Altså, så det er den ene ting. Den anden ting er, altså, at vi har, kan man sige, samlet så tre forskellige i virkeligheden metoder, som ligesom er meget nye og som aldrig er blevet brugt sammen. Altså det ene er genetikken til rekonstruktion af populationsgenetikken, kan man sige, hos dem. Det andet er sådan noget nichemodellering, altså klimanichemodellering, hvor man siger noget om det ud fra klimadata og ud fra, hvor man finder de forskellige dyr til forskellige tidspunkter, kan du simpelthen rekonstruere og sige, hvor skulle de være udbredt tilbage i tiden, hvis kun klimaet spillede en rolle. Okay, men lokalt klima i virkeligheden. Det kan godt være, at det bliver varmere i Nordamerika, men hvordan er det så i Sibirien? Lige præcis, ikke? Men hvor man har lokale klimainformationer. Og så kan man sige, så er vi gået ind også og kigget på sådan noget, også ved hjælp af sådan nogle statistiske metoder, nye metoder, kigget på menneske-dyre-overlap, altså hvor, i hvilke perioder overlapper mennesker og de her dyr med hinanden. Og så er vi ud over det, kan man sige, lavet et kæmpe studie af, kan man sige, meget klassisk, det der med, hvor mange finder du af hver art, hvor mange individer finder du af hver art hos i menneskeaflejringer for eksempel, ikke? Så man kigger på, hvad de spiste over tid. Og det er det her enorme datasæt, kan man sige, du ligesom slår sammen, og så siger, jamen, hvad viser det, ikke? Så I har trukket arkeologer ind, og biologer ind, og zoologer og så videre, der ved alt om store dyr, genetikere, klimaforskere, altså statistikere og så videre. Det er sådan en stor gruppe, hvor mange er I, 100 eller sådan noget? Nej, vi er vel omkring en 55 mennesker eller sådan noget. Og nu kan I så afgøre de her og siger så, at det her dyr, det her dyr, det skal tage. Lad os lige se, altså bisonen, har vi sagt, den gik til i klimaet, hvis jeg husker rigtigt, muskelsoksen gik til. Bisonen vil jeg sige, bisonen er et eksempel på, at altså bison og hest er eksempler på, at de, altså alle dyrene bliver påvirket af klima. Det er der ingen tvivl om. Det er det, vi ser. Altså, så klima spiller en grundlæggende rolle, altså i, hvordan de svinger i antal og så videre. Men man kan sige, for bison og hest ser det ud som om, at menneskene også har betydet noget for uddøen af dem. Og de uddør, kan man sige, på nogle kontinenter. Hesten forsvinder fra Amerika. Den bliver så introduceret med spanierne sidenhen, men oprindeligt opstår den jo i Amerika. Men den uddør altså også i Amerika. Og bisonen, den er jo så til stede, den opstår faktisk i EU-Asien, men uddør altså også i EU-Asien. Og EU-Asien, det er Europa og Asien. Og Asien, lige præcis. Okay. Ikke? Og, men overlever jo som bekendt, kan man sige, i Amerika. Vi kan så se, at sådan noget som muskusoksen, der ser det ud som om, det kun er klimadrevet, at den uddør i Asien og i Europa, overlever lige med nød og næppe. Der bliver simpelthen for varmt i Europa, eller hvad? Der bliver for varmt, ja. Det gør der. Og så kan man sige, at for det uldhårede næsehorn, så er der ingen tvivl om, at et uldhåret næsehorn når aldrig Amerika. Så det er et dyr, som du kun finder fandt i Europa og i Asien. Og i Asien, der er der ingen tvivl om, der er det klimaet, der er det, der er årsagen til, at den forsvinder. Så det er jo den største del af dens udbredelsesområde. Men i Europa kan menneskene godt, ser det ud som om, at menneskene potentielt godt kan have spillet en rolle. Altså, vi har løbet rundt og jagtet næsehorn med vores spyd. Ja, det må man sige. Det er sådan en lørdag formiddags fornøjelse, hvis man ikke har noget actionsport at gå til. Jeg vil sige i hvert fald, det har sikkert været ganske farligt. Så, men altså, mammuten derimod har vi meget svært ved at afgøre med sikkerhed, kan man sige, om det er rent klima, eller om der er menneske, der kommer ind. Og det er altså noget med, hvordan data fordeler sig. Så det er meget mere, det er altså mere uklart, og den der vi ligesom det er ikke data nok, og vi kan ikke samle det på en ordentlig måde. Nej, men det er et ja, og så er der sådan noget med, at du ikke godt, altså vi kan se, at der bliver færre, mindre og mindre overlap mellem mammut og mennesker, og der bliver mindre og mindre mammut i aflejringerne. Men skyldes det, at du ikke godt, at de jager den så at sige meget hårdt, altså på et tidspunkt, så den bliver færre, eller er det bare, at den naturligt trækkes tilbage? Det er altså ret svært, mens nogle af de andre, der kan man se, du er godt, de har ikke noget med mennesker at gøre, de har ikke noget med mennesker at gøre, så lige på uddøningstidspunktet, bang, så møder de mennesker, ikke? Altså hvis du så med, der bliver nogle meget klare signaler, og du finder dem bulrende op i deres aflejringer og sådan noget, ikke? Så derfor er marmuten, den har vi svært ved at afgøre. Nu har det jo været en diskussion, som der har været altså i lang tid, og der er to fløje, og er der noget, som kan blive rigtig stedigt, så er det sådan en professor, der har en mening, og har argumenteret for den i 20 år osv. Nu, når I kommer med det her resultat, hvad møder I af reaktioner på det her? For der er jo, folk har det jo ikke sådan bare med at give sig, fordi der nu kommer nogle nye resultater. Det skal virkelig være gode. Ja, så jeg vil sige, at det må tiden jo vise, ikke? Fordi at det har jeg prøvet før. Det er svært at spå om, hvordan folk reagerer. Altså man kan sige, at der er jo sikkert nogen, der stadigvæk vil, sådan er det jo typisk, altså som stadigvæk vil holde fast i deres oprindelige teori, som de har kæmpet for hele livet, og det holder de sikkert fast ved, til de dør. Men man kan sige, det der ligesom har været reaktionen indtil nu, det er jo, at folk er blevet virkelig overvældet af datasættet størrelse. Altså man kan sige, de må ligesom bøje sig for at sige, okay, hold da kæft, ikke? Altså det er fandme mange data, der ligger her, og man kan sige, så kan man så spørge sig selv om, jamen er vores fortolkning og vores analyser af de data, det er måske der, de kan gå ind. Og det må tiden vise, altså vi tror på i dag, vi har gjort et rigtig godt job, men det kan jo være, der er nogen, der finder ud af, jamen man kan gøre et eller andet eller sådan noget, det må vi se, ikke? Altså, men jeg er sgu ret over, personligt vil jeg sige, jeg er ret overbevist om, at det er sådan, som vi har fundet ud af, det er. Og jeg kan lige sige, at det er jo helt frisk det her, det er først kommet på, på Natures hjemmeside her i onsdags, så du har nok ikke nået at få så mange reaktioner endnu. Men altså mammutterne og løverne, nu løverne ved jeg så ikke, men mammutterne, er der så håb om, at vi får svar om det senere, eller at, må man sige, at nu har I simpelthen brugt, hvad der var, I har travlet hver en lille stykke data op og så videre, og analyseret på det, eller har I nogle, har du nogle idéer om, hvordan det kunne? Jamen jeg tror, man kan sige, at der er nogle ting, man godt kan gøre stadig, som vi ikke har gjort. Og det er blandt andet at kan man sige udvinde større mængder DNA fra hver dyrene. Altså det vi har kigget på er det her såkaldte mitokondria DNA, som i virkeligheden kun fortæller moderens historie. Det er fordi mitokondriet er sådan en lille selvstændig organel, der sidder inde i vores celler og har sit eget DNA og sådan noget. Og derfor så ikke er det helt ikke det samme DNA som vi ellers har. Og der kan man sige at i dag er det jo teknisk muligt i virkeligheden at udvinde kan man sige hele genomet, altså hele det nukleære arvemasse fra de her. Problemet er bare, at det stadigvæk, kan man sige, hvis du skal gøre det på det størrelsesniveau, altså det antal dyr, som vi sidder og arbejder med her, så er det stadigvæk, kan man sige, en praktisk set umulig opgave. Altså, hvor mange mammutter har I med den her undersøgelse, cirka? Vi har 300 eller sådan noget. Ikke? Altså, så I skal lave 300 hele fulde genomer? 300 fulde genomer, ikke? Og det, altså, i øjeblikket, kan man sige, der er det både for dyrt, og det er for tidskrævende. Det er teoretisk muligt, altså det er det, men det er for tidskrævende, og det er for dyrt, og der kan man sige, der kan man ligesom vente på, at segmenteringspriserne falder. Og så der er ingen tvivl om, det bliver det næste. Altså det bliver at gå ind og lave populationsgenetik på hele genomer, ikke? Og det er jeg ret sikker på, vi kunne give nogle detaljer, som vi ikke kan se ved hjælp af mitokondrier og det andet. Og det kan det, at man kan gå ind i det her DNA og kigge, og så kan I se de små variationer, der er fra det ene individ i forhold til det næste individ og sådan nogle ting. Dem kan man analysere på, hvad statistisk og sådan nogle ting, og så sige noget om, så tilhører den nok en flok med maks 20.000 eller maks 20 millioner eller hvad. Det er sådan noget. Ja. Det er sådan noget. Altså, det er jo fordi, at man tror på, at, og også mener at finde evidens for, at altså, kan man sige, over tid er den genetiske diversitet, om du vil. Altså variationen i generne, forskellen mellem din og min. Og sådan det, vi kalder populationsstørrelsen, altså der er at de er linket til hinanden. Ikke? Mm. Altså, og derfor kan du ved at studere, kan man sige, diversiteten i virkeligheden, altså det er ikke så simpelt som bare at sige, hvor høj er diversiteten mange dyr, men altså, så kan du, kan man sige, så kan du på den måde prøve at sige noget om, hvordan populationsstørrelsen relativt i hvert fald har svinget, ikke, over tid. Og det er helt ude på frontforskningen i virkeligheden, at I benytter de her metoder. I er nogle af de eneste i verden, der benytter dem rigtigt nu. Ikke? Jo, det kan man sige. Altså, det er ligesom at også bruge det på den, kan man sige, den størrelse af data. Det er der ikke rigtig andre, der gør. Men altså, som du selv sagde, altså, det er jo et sammensurium af forskere fra mange forskellige lande og med mange, meget forskellige baggrund. Altså, der er alt fra statistikere og kan man sige klimaforskere og til altså genetikere og klassiske paleontologer, paleoøkologer og arkeologer, ikke? Mange fine titler der. Ja, ja. Altså mammuten, måske på sigt får vi også et svar på, hvorvidt det var os, der skød mammuten og åd den, eller om den simpelthen bare faldt i gletsjersprækkerne og uddød. Ja. Løverne, kan du forklare mig, hvorfor der ikke løver rundt ude på Østervold? Altså man kan sige, løverne er er noget, som vi normalt ikke bruger så meget tid på at studere, fordi man tror på, at der er en ret simpel forklaring på sådan noget som løver og hyæner og sabelkatte for den sags skyld. Altså alle rovdyr. Altså rovdyrene er jo, kan man sige, meget betinget af, hvordan de her græsædere klarer sig. Mm. Altså hvis græsæderne forsvinder i store græsædere, så kan man sige, så det du forventer er sådan set, altså kollapser alle rovdyrene. Mm. Så derfor kan man sige, derfor er der ikke så mange, der har brugt så meget tid på at studere dem. Fordi det er ikke dem, der normalt, vil man sige, holder kimen til svaret på, hvad der egentlig foregik. Så mens vi tog bisonen og hesten ind på bålet på ja. Lejrpladsen, så stod løven og sabelkatten og ærrede sig udenfor. Ja, og så sulten til, ja, ja. Lige præcis. Og det var altså professor Eske Villerslev fra Center for Geogenetik ved Københavns Universitet, som her fortalte om deres nyeste resultater med, hvorfor de store dyr her på vores breddegrader forsvandt for 10 til 20.000 år siden. I 2008 udgav Richard Thaler og Cass Sunstein bogen Nudge, Improving Decisions About Health, Wealth and Happiness. Og siden udgivelsen i USA har bogen og begrebet nudging haft sin gang verden over. Cass Sunstein er blevet ansat i Barack Obama, den amerikanske præsidents administration, mens Richard Thaler er blevet rådgiver for den engelske premierminister David Camerons kontroversielle Nudge-enhed, som kigger på, hvordan man kan bruge det på samfundsplan. Professor Thaler besøgte den 21. oktober Professionshøjskolen Metropol i København, hvor danskerne for alvor kunne komme til at snuse til begrebet nudging, inden det måske for at slå igennem her i Danmark. Og vi sendte vores reporter til Nielsen. Ophavsmanden bag begrebet Nudge, Richard Thaler, har besøgt København. Nudge betyder det lille skub, og det lille skub skulle helst være i den rigtige retning. Og hvis folk tager de beslutninger, som er bedst for ikke bare dem, men også Danmark, så ligger der et stort potentiale i at udbrede nudging. I'm gonna talk about nudge. I guess you know that. For at blive Richard Thalers retorik, så blev noget af foredraget faktisk mere sammenhængende end starten. Thaler har sammen med Cass Sunstein skrevet bogen Nudge, og det var den bog og teorien bag, han var i København for at præsentere. Og til at fortælle mig noget omkring nudging, har jeg allieret mig med Nudge-fan nummer 1 i Danmark, formand for Dansk Nudging-netværk, Pelle Guldborg Hansen, der også er adfærdsforsker ved Syddansk Universitet. Jamen, nudge er begrebet for en hvilken som helst intervention eller ændring, hvor man sigter på at påvirke folks adfærd, uden at indskrænke deres valgmuligheder på den ene side, og uden at bruge indirekte regulering eller incitamentstyring på den anden side. Og det vil sige med indirekte regulering, at man prøver på at vedhæfte ens handlinger med nogle negative konsekvenser eller positive konsekvenser. Kan du komme med nogle eksempler på nogle nudges? Ja, altså, der er nogle meget små, finurlige, sjove nudges, som vi godt kan lide at høre om, fordi at de fortæller os ting om os selv, vi ikke kender til. Og det er for eksempel, at hvis man gør tallerkenstørrelsen mindre, så øser man mindre mad op på tallerkenen og ender så i sidste ende med at spise færre kalorier. For madverden er der generelt rigtig mange eksempler på sjove nudges. Der er også, hvis vi hænger plakater op i en kantine, hvor der er ansigter på plakaterne, i stedet for bare nogle plakater med blomster på, ja, så begynder folk at rydde mere op efter sig. Et af de mest klassisk refererede nudges, det er i Amsterdam lufthavnen Schiphol, hvor man har i sin tid malet et lille billede af en flue nede i mændenes urinaler. Og det betød i sidste ende, at i stedet for, at mændene fik tisset på væggen, og ud over sig selv sikkert også, så fik de fokus på den handling, de egentlig skulle til at udføre, fik øje på fluen, og så når fokus først er der, så tænker man, nu kan jeg lige så godt gøre det lidt ordentligt, og det nedsat efter sine spildprocenten med 80%, bare den her lille flue nede under elen. Så når regeringen laver en fedtskat, så wienerbrødets bæren bliver dyrere, så er det ikke noget med nudging at gøre. Og det andet spørgsmål er vel også, om det har fået befolkningen til at spise mindre wienerbrød, eller om der skal noget andet til, eventuelt et nudge. Nudge er ikke alle de traditionelle måder, hvor vi prøver på at påvirke folks adfærd. Nudge er ikke, hvis det er, at vi lægger en afgift på en handling, eller hvis vi socialt sanktionerer en handling. Nudge er ikke, hvis det er, at vi tilskylder en handling ved at understøtte med økonomisk finansiering eller midler. Og nudge, det er så heller ikke at lave regler eller love. Og der er sådan en analogi, man kan bruge, hvis man skal prøve at teste om noget et nudge, og det er menukortet. På menukortet, der er der, ligesom i en hvilken som helst valgsituation, en række retter, man kan vælge imellem. Og så er der også nogle priser ud for hver ret på menukortet. Det, der er kendetegnende for et notch, det er, at man kan ændre ved skriftstørrelsen og ved rækkefølgen på retterne. Man kan måske også fjerne en øre på et beløb, så den hedder 9 kroner og 99 øre i stedet for 10 kroner for den her pågældende ret. Men man må ikke justere på priserne eller fjerne retter fra menukortet. Hvad er fremtiden i forhold til notch? Ja, det kommer meget an på, hvordan vi vælger at modtage hele den her notch-doktrin. Der er nogle elementer i notching, som kan virke skræmmende, hvis det er, at man ikke forholder sig til notching konkret, men snakker om det på et meget abstrakt plan. Og dermed så kan man meget let piske en modstand op, hvis det er det, man ønsker. På den anden side, så kan man også ende i en modsat boldgade, hvor det er, at notch kan virke som et vidundermiddel til at løse alle problemstillinger. Og så vil man også ende med at fejle på et langt sigt. Så fremtiden i notch, det er... Den er meget lys, hvis det er, at vi kan formå at holde balancen mellem de to yderpunkter, enten at hype det, eller også så at kritisere det på dårlige præmisser. Så hvis det er, at vi kan undgå det, jamen så er fremtiden meget, meget lys for notching i Danmark. Tilbage til foredraget, der nu er ved at nå vejs ende. Fansene grinte af de små interne jokes, mens de andre tilhørende glæder sig mest til noget frisk luft. Og mens professor Thaler her siger de sidste ord på konferencen, kan vi andre begynde at glæde os til at blive reguleret, uden vi mærker det, på en måde, som vi ovenikøbet synes, vi gør lige, hvad der passer os. Det er et emne, som lægger op til etisk diskussion, og det vil der følge her fra redaktionen og tage debatten med en lejlighed i programmet. Men jeg vil da gerne foreslå med det samme, at man hælder sirup ud over slukknappen på sin radio. For så bliver det meget nemmere at foretage det rigtige valg, nemlig fortsat at lytte på Tredje Planet fra Solen her på Radio 24/7. Som det sidste i programmet, så har jeg Sten Ejler Jørgensen, formand for Dansk Selskab for Rumfartsforskning, i telefonen. Goddag, Sten. Goddag. Dags. Du har fulgt med i et ret usædvanligt videnskabeligt eksperiment, nemlig det, der hedder Mars 500, som dybest set er gået ud på at holde 6 mænd grundigt indespærret i 1,5 år. Og eksperimentet sluttede den her uge og skulle vise, om astronauter kan holde hinanden ud på lange rumrejser, eller om de går bananas i angst og ensomhed og irritation. Hvad blev resultatet? Ja, der er selvfølgelig mange andre formål med eksperimentet også, men det er klart, at det er en meget væsentlig del, det er at se, hvordan de her 6 mænd har opført sig og har reageret psykologisk på at være spærret ind med hinanden i 520 dage. Og den umiddelbare konklusion, sådan som jeg har forstået det, det er, at det er gået overraskende godt. At de er kommet gevaldigt godt ud af det med hinanden. Selvfølgelig har der været gnidninger og problemer personerne imellem, men de har langt overvejende formået at løse deres konflikter internt selv, uden at det er gået til yderligheder. Og de har endda været gode til at beskæftige sig selv og udvise stor kreativitet. Når de har kedet sig. Hvad er det for forhold på en lang rumrejse? Altså hvis man nu forestiller sig, at man skal til Mars, det er jo derfor, det hedder Mars 500. Hvad er det for forhold på sådan en lang rumrejse, som gør, at man har frygtet, at astronauter ikke skulle kunne klare det psykisk? Jamen det er jo primært, at der er rigtig lang ventetid. Og det er simpelthen, fordi der er så langt, at man skal rejse, og med de raketter, vi har til rådighed i dag, der kommer det altså til at tage minimum 5 måneder at tage turen til Mars i et bemandet rumskib. Og 5 måneder lyder måske ikke af så meget, men hvis man til det lægger, at man er spærret ind i en dåse, man kan ikke gå udenfor, man skal være helt sikker på, at man får fat i nogle folk, der ikke lider af klaustrofobi. Man kan godt gå udenfor, men man kommer ikke ind igen. Det kan du godt sige, ja. Man vil muligvis kunne gå udenfor i en rumdragt, det er klart, men man kan ikke lige gå ud og køle af, som vi måske nogle gange kan føle trang til hernede på jorden, lige gå ud og få lidt frisk luft. Man går op og ned af de samme mennesker hele tiden. Der er mange rutineopgaver, der skal gøres igen og igen og igen. Man kan ikke bare vælge at sige, nu gider jeg simpelthen ikke det her, fordi at alle er afhængige af, at alle gør deres arbejde. Og samtidig så er det jo formodentlig lidt stressende at vide, at man befinder sig meget langt hjemmefra, og ikke lige kan komme hjem igen, og at man dybest set er i en temmelig stor risiko for ikke at komme levende hjem igen. Så det er altså noget, det giver et øget stressniveau, og derfor er det selvfølgelig interessant, hvordan kommer folk til at opføre sig. Og så har man altså lukket de her seks mænd inde sammen i sådan et laboratorium, vel dybest set, som er bygget om som en rumstation. Det er seks mænd, der er ingen kvinder med, som har været lukket med herinde. Men altså på rigtige rumrejser vil man så ikke blande kønnene. Jamen er de besætninger, som for eksempel er på den internationale rumstation og sådan noget, der er der kvinder med op. Altså hvad har ideen været her? Altså, det er jo et rigtig godt spørgsmål. Vil man tage kvinder med? Og det er jo blandt andet en af grundene til, at man laver sådan nogle eksperimenter her. Det er for at finde ud af, er det en god idé at have kvinder med ombord eller ej? Det finder man da ikke ud af ved at holde dem væk? Nej, det gør man ikke, men det er jo ikke det første eksperiment, man har lavet af den her type. Man havde også et 100-dages studium, hvor folk bare var lukket ind i 100 dage. Og så kan man sige, det er jo ikke særlig meget. Det er jo kun godt og vel 3 måneder. Og det var også kun mænd. Men som en del af eksperimentet lukkede man hen imod slutningen en kvinde ind til de her mænd. Hun skulle bare komme ind og sige goddag og lave lidt rav i den, og så skulle hun ud igen. Og lave lidt rav i den. og det er sådan lidt, og det kan man sige, det er forholdsvis uvidenskabeligt, men det er også mange år siden. Og det gik ikke særlig godt. Hun blev udsat for noget, som hun ikke var særlig begejstret for. Og det er en medvirkende årsag til, at man har valgt kun at have mænd her. Og så kan man altid senere lave andre eksperimenter med blandede besætninger. Man kan sige, at det er også temmelig urealistisk med et ekstra besætningsmedlem, der pludselig kommer ind for højre. Ja, det må man sige. Det sker nok ikke på vejen ud til Mars i hvert fald. Det gør det helt sikkert ikke, nej. Mm. Så man har valgt at sige, at den del af problematikken, den ser vi lige bort fra nu. Og så koncentrerer vi os om kan seks mænd klare at bo sammen, uden at komme op og toppes. Og det er altså gået rigtig godt. Mm. Er det så cleared for go, som man siger, tror jeg nok, i rumbranchen, ikke? Man siger all systems go. Var det her, man skulle vide for ligesom at være sikker på, jo, det kan godt lade sig gøre at sende astronauter en tur til Mars og tilbage? Altså, der er mange problemer, som man skal have løst, når man skal sende mennesker fra Jorden til Mars. Det her er måske nok et af dem, hvor jeg personligt synes, at det var et af de mindre alvorlige. Jeg har aldrig personligt seriøst haft indtryk af, at man kunne risikere at blive sindssyg. For eksempel, det er der nogen, der har påstået i ramme alvor, at man vil jo blive sindssyg på sådan en lang rejse. Til trods for, at vi jo har haft masser af eksempler her på jorden med folk, der har levet neddykket i ubåde, atomubåde i månedsvis, folk, der har været på polarekspeditioner og alle mulige andre strabaserende ture, uden at gå det mindste bananas. Så lige præcis den har jeg måske personligt synes, var lidt svær at følge. Der er masser af teknologiske udfordringer også, men langt hen ad vejen er det jo nogen, der kan løses. Så jeg vil sådan set mene, det er et interessant eksperiment, og nu ved vi mere, end vi gjorde før, og det er altid godt. Men at påstå, at det har været en stopklods for en bemandet rejse til Mars, det er forkert. Den bemandede rejse til Mars, den kommer, når vi beslutter os for det. Og så er jeg sikker på, at vi vil kunne løse de problemer, der er forbundet med det. Men der er vi altså ikke endnu, desværre. Mm, og så er der er også noget med, at menneskers skeletter nedbrydes i rum og så videre. Altså der er helt anderledes store problemer, måske end lige netop psyken. Ja, lige præcis. Der er det fysiologiske problem med, at når man er udsat for vægtløshed, så mister man knoglemasse. Og det er jo også en af de ting, som man har forsket utrolig meget i, fordi det viser sig, at man kan ikke træne sig ud af det. Muskelmasse, det kan man genopbygge ved at træne intensivt på kondicykler og på løbebånd i vægtløs tilstand. Men det calcium, der forsvinder fra knoglerne, det kan man simpelthen ikke gøre noget ved. Så folk sidder i rullestol, når de når frem til Mars? Ja, det vil jo være temmelig uheldigt, fordi det er jo først, når de når til Mars, at den rigtige del af missionen, der hvor der er kød på, der begynder, der hvor vi virkelig skal have valuta for pengene, ikke? Så nytter det jo ikke noget, at folk ikke kan bevæge sig uden at brække arme og ben. Og der er så nogen, der vælger at sige, godt, vi bruger kunstig tyngdekraft, for så er vi ud over det problem. Og andre, der vælger at sige, nej, fordi det er indviklet. Lad os hellere bruge nogle år og en masse penge på at finde ud af, hvordan vi kan gøre noget ved det her problem. Mm. To forskellige tilgangsmåder. Det ene, det er sådan lidt mere, lad os nu se at komme i gang, og det andet er sådan mere, vi må have mere viden. Okay. Og jeg er sådan mest tilhænger af den første, fordi vi risikerer at skubbe Mars-rejsen foran os urimeligt længe. Mm, læg kort her til sidst. Hvorfor skal det tage så lang tid at komme frem og tilbage til Mars? Altså månen tog det jo ikke, det tog en uge, tror jeg, hvis jeg husker rigtigt, at nå frem til. Altså Mars ligger ikke så langt fra Jorden. Nej, men alligevel. Der er den store, store forskel, at månen er i bane om jorden. Så månen er altid ca. 380.000 km fra jorden. Så du kan altid tage til månen, og du kan altid tage hjem igen. Mars og Jorden er jo begge to i kredsløb om solen, men med forskellige hastigheder og i forskellige afstand. Så nogle gange, så står vi på samme side af solen, og så er der ikke særlig langt fra Jorden til Mars. Andre gange, så står vi på hver sin side af solen. Hmm. Og nu er det sådan, at selv når vi står tættest på hinanden, så er der altså stadigvæk nogle millioner kilometer. Og med de raketter, vi har i dag, der kan vi altså ikke rejse særlig hurtigt. Så Mars og... Hvis man kan forestille sig, at de fiser rundt... Det skal være meget kort nu, så ja. Lige præcis. Så skal man hoppe fra den ene planet til den anden. Mens de er lige ude fra hinanden. Mens de bevæger sig. Ja. Ja. Og så er det med at gøre det på et helt rigtigt tidspunkt, jo. Det bliver ikke i dag, det bliver en anden dag. Vi tager til Mars. Det var altså Steen Eiler Jørgensen, som er formand for Dansk Selskab for Rumfartsforskning. Jeg har ikke mere i dag. Programmet Tredje Planet fra Solen her er produceret af Radio 24/7 på Experimentarium, det Science-center, ligger ude i Hellerup. Skriv til mig til Henrik P. @experimentarium.dk, hvis I har idéer til udsendelser. Og så er jeg kun tilbage at sige, må naturkræfterne være med jer.